dni przed obniżką 169 zł. Teraz za jedyne 69. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorkowy poranek i godzina 9 na zegarach. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Do sądu wraca sprawa oskarżonych o pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Odszkodowania dla ofiar II wojny światowej powinny być wypłacone z budżetu Niemiec, mówi w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. W ciągu najbliższej doby możemy spodziewać się powrotów mgły, ostrzegają synoptycy. Proces w sprawie pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary będzie się toczył od początku. Sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji uniewinniający dwóch oskarżonych w tej sprawie. Mirosław R. pseudonim Ryba i Dariusz L. pseudonim Lala byli na początku lat 90. pracownikami holdingu Elektromis, którego działalnością interesował się Jarosław Ziętara. Pod koniec listopada sąd apelacyjny wysłuchał wyjaśnień byłej dziennikarki Anny D., która znała Jarosława Ziętarę i wskazała na nowe okoliczności porwania. Ze względu na te zeznania prokurator Tomasz Dorosz zwrócił się wówczas do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnoszę uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. Obrońcy Mirosława R. i Dariusza L. domagali się utrzymania wyroku uniewinniającego. Adwokat Agata Michalska-Olek mówiła, że w tej sprawie występują liczne sprzeczności co do zeznań świadków. Istnieją liczne wątpliwości co do zeznań. Maciej Szefer, Polskie Radio. Proces oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie toczył się w Poznaniu od 2019 roku. W październiku 2022 roku sąd nieprawomocnie uniewinnił oskarżonych. Jarosława Ziętarę widziano po raz ostatni 1 września 92 roku. W 99 został uznany za zmarłego. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Odszkodowania dla ofiar II wojny światowej powinny być wypłacone z budżetu Niemiec, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem słowa premiera Donalda Tuska, że jeśli Niemcy nie wypłacą takich odszkodowań, zrobi to Polska, były jedynie formą nacisku. Jestem przekonany, że my wkrótce się dowiemy, że te wypłaty będą oczywiście finansowane z budżetu niemieckiego, bo to Niemcy są sprawcami tragedii tych ludzi, którzy przeżyli i mają tą traumę przeżyć właśnie związanych z II wojną światową i tego, co Niemcy robiły w tej sprawie. Szacuje się, że w Polsce żyje jeszcze około 50 tysięcy ofiar II wojny światowej. Temat odszkodowań dla nich był wczoraj jednym z tematów polsko-niemieckich międzyrządowych konsultacji. Całej rozmowy z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim posłuchać można na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Unia nie rezygnuje z prac nad pożyczką reparacyjną dla Ukrainy, która będzie sfinansowana z zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o 140 miliardów euro. Takie jest przesłanie po wczorajszej naradzie w Brukseli ministrów obrony państw członkowskich. W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić projekt przepisów w tej sprawie. Wciąż jednak sprzeciw podtrzymuje Belgia. Szefowa unijnej dyplomacji stawia sprawę jasno. Rosja jest winna reparacje za szkody wyrządzone Ukrainie. Według Kai Kallas zapewnienie finansowania Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów mogłoby zmienić sytuację na froncie. Silniejsza Ukraina oznacza szybszy koniec wojny Putina. A tak komentował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Ja podkreśliłem poparcie naszego rządu. Wiemy, że Belgia zgłasza swoje zastrzeżenia. One są uzasadnione. Zamrożone rosyjskie aktywa są na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej. Belgia obawia się odwetu ze strony Rosji i wielomiliardowych odszkodowań. Komisja ma zaproponować, że unijne kraje, zgodnie z ich dochodem narodowym, pomogłyby Belgii finansowo, jeśli zajdzie taka potrzeba. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja zatrzymała sprawcę wypadku, który śmiertelnie potrącił motorowerzystę i uciekł. Do tragedii doszło wieczorem w miejscowości Kostry na Lubelszczyźnie. Motorowerzysta został znaleziony na poboczu drogi przez przypadkową osobę. Sprawcą wypadku okazał się 46-letni mieszkaniec Parczewa, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Trafił do aresztu. Klimat. Zła jakość powietrza w Nowej Rudzie, a dostateczna w Bydgoszczy i Skarżysku Kamiennej. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. 14% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się teraz z węgla kamiennego, 46%. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed mgłą w przeważającej części kraju, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Aktualnie na przeważającym obszarze występują gęste mgły, lokalnie osadzające szać. Sytuacja utrzyma się do godzin południowych. Najbliższa noc z gęstymi mgłami osadzającymi szać, a w nocy spadki temperatury poniżej zera. Według IMGW taka londyńska pogoda utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej to czas na sport. Norbert Michalak. 21 punktów straty, szalona pogoń, ostatecznie zakończona zwycięstwem. Polscy koszykarze wygrali w Hadze z Holandią 85-83 w swoim drugim meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Było to drugie zwycięstwo biało-czerwonych w walce o mundial. W spotkaniu z Holandią w ostatnich sekundach decydujące punkty dla polskiej drużyny zdobył Michał Sokołowski, który tak ocenił przebieg spotkania. Cała drużyna wróciła 21 punktów w plecy. Krok po kroku cała drużyna walczyła, nie poddała się, wierzyła do końca, że ten mecz możemy wygrać. Możemy wygrywać nawet takie mecze, gdzie nic nie ma. Kolejne mecze dopiero wiosną. Wtedy Polacy dwa razy zagrają z Łotyszami. Najpierw na wyjeździe, a potem w Gdyni przed własną publicznością. W Lublinie nie udało się przełamać fatalnej serii 5 meczów bez zwycięstwa. Piłkarze Legii Warszawa w spotkaniu kończącym 17. kolejkę PKO Ekstraklasy zremisowali z miejscowym Motorem 1-1. W tabeli Motor zajmuje 13., a Legia 14. miejsce. Prowadzi Górnik Zabrze. Niełatwe zadanie czeka dziś polskie szczypiornistki. W ostatnim meczu grupy F Mistrzostw Świata Polki zagrają z Francuzkami. Wcześniej biało-czerwone pokonały Chinki i Tunezyjki. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal wyraża się z szacunkiem o najbliższych rywalkach, ale chwali też Polki. Zespół Francji są to mistrzynie świata, jednoznaczne faworytki właściwie również do złotego medalu. Patrząc znowu na te najważniejsze mecze, jakie dziewczyny grały i eliminacje i w ostatnich mistrzostwach Europy, jest to zespół, który nie boi się presji, na ostatnich mistrzostwach to pokazał. Początek meczu Polska-Francja o 21:00. O białej zimie na razie możemy zapomnieć, chociaż formalnie to wciąż mamy jesień. Od 2 do 4 stopni dziś na ogół, choć miejscami na południowym wschodzie i na krańcach zachodnich możliwe nawet 6 stopni Celsjusza. Juhu! Dziś na ogół pochmurno, choć im dalej w las, tym więcej słońca na południu Polski, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż zajdzie to słońce już przed 15:30. Dziękujemy za wspólny poranek. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grządowski. I jeszcze nie myślimy o zachodzie słońca, jeszcze wiele przed nami w ten wtorek. Między innymi spotkanie z Martą Malinowską. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ja już trochę zaczęłam myśleć o tym zachodzie, ale zatrzymajmy. Nie. Stop. Dobrego dnia. Maciek Załęcki, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. To dzień dobry Państwu jeszcze raz. Będziemy z Państwem do godziny 11:00. Back of the Van, czyli powrót do debiutanckiego singla Lady Hawk, artystki pochodzącej z Nowej Zelandii, która doskonale wpasowała się ówcześnie w ten dominujący w muzyce trend indie rockowego czy synth-popowego grania. 2008 rok. Wiele wspomnień muzycznych z tym czasem mam ja, bo to między innymi taka era MySpace'owa i właśnie dla tego pokolenia milenialsów, na pewno bardzo istotna w kontekście poszukiwania muzyki, no i jednocześnie kształtowania się gustu muzycznego. Nie mówię oczywiście bez żadnego powodu o tym, kim jest i skąd pochodzi Lady Hawk, bo w dobrego dnia do godziny 11 sporo muzycznych perełek, takich mniej oczywistych, ale jednak przywołujących bardzo silne emocje, konkretne wspomnienia, no i też dużo dobrej energii. A jestem ciekawa, jaka energia będzie Państwu towarzyszyła przy okazji naszej dzisiejszej piosenki dnia. I've got a broken heart, The Lemon Twigs. Gdybym usłyszała tę piosenkę w teleturnieju na przykład 1 z 10 i prowadzący zapytał mnie o to, z jakiej epoki muzycznej pochodzi ten utwór, to stawiałabym z wielkim przekonaniem na lata, no na pewno nie współczesne, na okolice Beatlesów czy Beach Boysów, ale nie. To jest singiel bardzo nowy, ale też właśnie takim brzmieniem bardzo inspirują się panowie z The Lemon Twigs, a do tego wyglądają trochę jakby mieszali glam rock z czystszym rockowym graniem. No wiele w tym odwołań do przeszłości, ale jednocześnie mam wrażenie, że jest to jakiś trend, który jest właśnie powszechnym w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Jorku, bo tam teraz aż roi się od zespołów rockowych, które no, tak mocno czerpią z przeszłości, nie tylko tej beatlesowskiej, ale też z trochę późniejszych okresów. Więc jeśli chodzi o naszą piosenkę dnia, to wybraliśmy na dzisiaj właśnie ten utwór I've Got a Broken Heart, The Lemon Twigs. Taka dwusinglowa rzecz tego typu, wydawnictwo od tych panów się ukazało i to jest też piosenka, która będzie nam dzisiaj towarzyszyła często. Nene Cherry to jest kolejna artystka, którą zagramy. No i teraz już kobieco, bo to utwór Woman. Trójka. Zacznę sobie czytać wiersze. Może to otworzy głowę na to, czego nie widziałem jeszcze. Nie czuję się dobrze w mieście. To powietrze zamulone wcale nie pomaga patrzeć szerzej.

Zbliżają się Mikołajki, a ja chcę sprawić komuś coś miłego. To wpadnij do RTV Euro AGD. Dużo fajnych rzeczy na prezent. I małych, i większych. Brzmi idealnie. Coś polecisz? Na przykład golarka Philips z technologią Skin IQ Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1949 zł. Teraz za 1699 zł. Taniej o 250 zł. RTV Euro AGD. Trafione prezenty na Mikołajki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 2 minuty po godzinie 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu Sylwia Zadrożna i gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wyjaśnili, że ta zawetowana ustawa przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm, które działają na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem. No i że to być może nie są przejrzyste przepisy, że mogą prowadzić do nadużyć. Z drugiej strony minister finansów i gospodarki mówi, że ustawa jest potrzebna, bo też chodzi o to, żeby chronić osoby, które inwestują w kryptoaktywa. Jak pan zapatruje się na tę sytuację? To taki typowy dylemat w polityce publicznej, gdzie mamy po jednej stronie wolność konsumentów, przedsiębiorców, po drugiej bezpieczeństwo. Już na etapie prac wielu ekspertów takich zajmujących się tym tematem ostrzegało, że ta implementacja prawa europejskiego, bo te przepisy wchodziły w życie, ponieważ wymaga tego prawo Unii Europejskiej, no idzie jednak w zbyt takim skomplikowanym, rygorystycznym kierunku, co potwierdza nawet sama liczba stron tych przepisów, które u nas przekraczają setkę, a w innych krajach zrobiono to znacznie krócej. Od kilku miesięcy jesteśmy w etapie deregulacji. Mówi się, żeby zakończyć taką nadimplementację prawa europejskiego. No więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że takie weto nas spotkało. Pytanie, czy da się szybko znaleźć jakieś porozumienie pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Ministerstwem Finansów, ale także samą branżą, bo na tym rynku działa jednak wiele legalnych firm i myślę, że takie ryzyka tego, że one mogą uciekać do innych krajów, które w sposób prostszy zaimplementują te przepisy, było tutaj realne. Czyli w interesie nas wszystkich jest szybkie porozumienie w tej sprawie? Na pewno tak, bo to jest jednak wciąż mały rynek, ale taki, który będzie się rozwijał, więc warto, żeby także Polska no, trochę z tego tortu także skonsumowała. Po kilkunastu latach Wizer wraca do Modlina i otwiera tutaj swoją bazę. Pojawi się konkurencja na tym lotnisku Warszawa-Modlin, bo do tej pory mieliśmy tam tylko irlandzkiego przewoźnika Ryanaira, a teraz kolejni wchodzą na rynek. No i to jest oczywiście z korzyścią dla pasażerów, bo już mówią eksperci, że wiosną to będzie najtańsze lotnisko. Może być to najtańsze lotnisko w Polsce. Ale zauważmy, że to chyba też jest ważna decyzja dla samego regionu, no bo chociażby nowe miejsca pracy powstaną. Na pewno konkurencja tutaj będzie widoczna w cenach biletów. Trasy, które uruchamia Wizz Air, niektóre dublują się wręcz z trasami Ryanaira, więc klienci będą mieli wybór dwóch przewoźników na tym samym kierunku. 8 takich tras, jednocześnie także dużo. Wejście kolejnej linii to także no, dokończenie czy przyspieszenie procesu w ogóle rozbudowy terminala. Już teraz myślę, że z jedną linią lotniczą często pasażerowie narzekali na to, że było tam czasami ciasno, kiedy dużo lotów zbiegało się w jednym czasie, więc takie korzyści także związane z samym komfortem podróży, no i faktycznie jakieś dodatkowe miejsca pracy, czy związane z tą rozbudową, czy już z obsługą dodatkowego przewoźnika na lotnisku. Jeszcze na chwilę zostańmy w branży lotniczej, bo polskie linie lotnicze LOT są na dobrej drodze do przejęcia czeskich linii Smart Wings. Pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No to by bardzo wzmocniło LOT w naszym regionie, prawda? Gdyby do tej transakcji doszło. LOT już od wielu lat rośnie i staje się na pewno takim regionalnym liderem, więc oczywiście taka transakcja linii, która jest no, kluczowym przewoźnikiem na rynku czeskim, byłaby istotna. Pytanie, czy te linie będą wtedy bardziej jednak obsługiwać czeski rynek, czy będą jakieś tutaj efekty synergii? Na pewno korzyść, jaka z tego będzie, to dostęp właśnie do czeskich lotnisk, do maszyn, które posiadają te linie lotnicze, i to może pozwolić w jakiejś dalszej ekspansji, która wręcz jest niezbędna, jeżeli w przyszłości faktycznie dojdzie do otwarcia CPK, to je powinien obsługiwać no, dużo silniejszy LOT niż jest on dzisiaj, no bo to ma być dużo większej skali lotnisko. Jednocześnie myślę, że tutaj ten rynek czeski będzie kluczowy, dlatego że na lotnisku Chopina niespecjalnie jest miejsce na nowe loty, tak żeby na przykład przenosić samoloty i wykorzystywać je tutaj z Warszawy. No tak, to też widać po tych decyzjach Wizz Aira, że na lotnisku Chopina już zaczyna po prostu brakować miejsca. Ceny srebra biją kolejne rekordy. Srebro podrożało w tym roku już o blisko 100%, czyli w szybszym tempie drożeje niż złoto, platyna czy palat. Co stoi za tymi rekordami cenowymi srebra? Wpływ na to ma kilka czynników. Srebro, podobnie jak inne metale szlachetne, no jest takim aktywem, do którego się odpływa w momentach niestabilności, ale też myślę, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych związana z polityką Fedu, zapowiedzi takiej bardziej gołębiej polityki Fedu w przyszłości, to może motywować do szukania innych aktywów. Jednocześnie pamiętajmy, że srebro jest ważnym materiałem w produkcji gospodarczej, szczególnie w branży dotyczącej fotowoltaiki, energetyki, więc tutaj także no, popyt na to srebro będzie rósł wraz z cały czas trwającą transformacją energetyczną. Faktycznie te rekordy są bardzo wysokie, ale jeszcze rekordu z lat 80. nie pobito. Co prawda, jak się spojrzy na wykres, to wydaje się, że ta górka jest teraz najwyższa, ale pamiętajmy, jak wysoka była przez ostatnie 30 lat inflacja, więc taki rekord cenowy jeszcze w historii w ogóle mierzenia cen srebra nie został pobity. No i na koniec pochwalmy się, PKB w trzecim kwartale w górę o 3,8% i podobno wczoraj nasz rząd był na konsultacjach w Berlinie. Niemcy nam bardzo zazdroszczą tego wyniku. Polska jest cały czas liderem wzrostu w Unii Europejskiej. To bardzo dobra wiadomość. Ważne też, że ten wzrost, widać, że coś ruszyło w inwestycjach. Co prawda być może to bardziej inwestycje publiczne. Tu może być kwestia branży zbrojeniowej dość istotna, ale dobrą prognozą na przyszłość jest to, że trochę ruszył eksport, co może też być dobrą wiadomością dla samych Niemców i innych naszych partnerów handlowych. Mają więcej pieniędzy, żeby kupować polskie produkty. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. My również bardzo dziękujemy, a kolejne informacje ekonomiczne jeszcze dzisiaj po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sylwia Zadrożna pojawi się też tutaj w studiu jutro o podobnej, o tej zgadza, samej tak. porze nawet. Zapraszam. To sięgnijmy po, dla niektórych może pierwsze, dla niektórych kolejne dzisiaj, Americano, Vito Bambino. Mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Kołysze dość. czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma doniczki, jak na wariata do zoo, haszysz z północnej Afryki. On uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig. Komu rozwiązał się ból? Ze mnie wystają już nitki. Czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Vito Bambino i Americano. Jest taka artystka, która bardzo, bardzo, bardzo mocno kojarzy się, no nawet nie tyle z Ameryką, ile bardziej z Nowym Jorkiem, bo stworzyła prawdziwy hymn współczesnego Nowego Jorku. Mowa o Alicia Keys. Dzisiaj dokładnie mijają 22 lata od wydania jej drugiej płyty The Diary of Alicia Keys. Some people live for a fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. People search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Cares for If I ain't got you with me, baby, oh, ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing. If I ain't got you with me, If I Ain't Got You, czyli drugi singiel z płyty The Diary of Alicia Keys, druga zapowiedź wtedy, tych ponad 20 lat temu, przy okazji znowu drugiej płyty, więc dwójka odgrywa dosyć dużą rolę w tym kontekście i jest to też płyta, no, która utwierdziła ówcześnie słuchaczy, ale także krytyków, że pomysł na muzykę i na brzmienie, z którym przychodzi Alicia Keys, jest z jednej strony bardzo klasyczny, bo mamy tutaj do czynienia i z klasycznymi soulowymi rozwiązaniami i z muzyką R&B. To wszystko jest ubrane w takie popowe piosenki, no ale właśnie z drugiej jest w tym bardzo słyszalna charyzma i taka unikatowa wrażliwość Alicia Keys, która mam wrażenie utrzymuje silną pozycję do dnia dzisiejszego. Istotne to jest w przypadku muzyki Alicia Keys, że ona tworzy te utwory w pełni, to znaczy pisze je, produkuje, śpiewa i oddaje całą siebie, a w przypadku tej płyty, która jest pamiętnikiem, zapiskiem jej różnych uczuć, emocji, doświadczeń, no to już w ogóle możemy poznać ją z naprawdę bliskiej odległości. Jeżeli chcieliby Państwo dzisiaj przypomnieć sobie jakąś płytę albo sięgnąć po jakąś płytę z przeszłości nie bardzo odległej, no to polecamy szczególnie właśnie to wydawnictwo i zaproponujemy jeszcze jeden utwór, mój ulubiony z tej płyty, singiel, też jeden z popularniejszych, no ale on naprawdę ma ogromną moc. You Don't Know My Name, Alicia Keys. Baby, baby, baby, it's getting kind of crazy. silly doing this, but this is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox. You know, the one with the braids? Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. Look, man, I mean, I know girls don't usually do this, but I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day. You know, because I do look a lot different outside my work clothes. And wait, hold up. My cell phone breaking up. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what day did you say? Alicia Keys, You Don't Know My Name. Nasze imiona Państwo znają. Znają Państwo też imię Michał Przerwa. To właśnie Michał pojawi się w studiu za niespełna 8 minut z serwisem informacyjnym. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just live your life and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase in the power, we'll show in your love light. When the pain is released in your love, will increase in the power. We'll show in your love light. Don't go. People won't talk what they don't know. Don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more. But don't worry about that, baby. Yeah, just be your life. Zapraszamy do reklamy.